Parawana montok, nemeditaros langsung nyantok. Loba lalaki katagi jajaka kaaredanan. Ditilik, digigir seksi, ditetep, diharap siap, disawang, sawang. Malik nangkep, dicium Malik nampiling. Geboy entok, eta edo. Geboy entok, geboy entok, eta edo. Geboy entok. Ditoel Malik noel, ditepak Malik nepak. Ditangkep Malik nangkep, dicium Malik nampiling. Geboy entok, eta edo. Geboy entok, geboy entok, eta edo. Geboy entok. Parawana montok, nemeditaros langsung nyantok. Loba lalaki katagi jajaka kaaredanan. Ditilik, digigir seksi, ditetep, diharap siap, disawang, sawang dituka. Eta geboy, geboy entok. Geboy, geboy entok. Geboy, geboy entok. Ditoel Malik noel, ditepak Malik nepak. Ditangkep Malik nangkep, dicium Malik nampiling. Geboy entok, eta edo. Geboy entok, geboy entok, eta edo. Geboy entok. Ditoel Malik noel, ditepak Malik nepak. Ditangkep Malik nangkep, dicium Malik nampiling. Geboy entok, eta edo. Geboy entok, geboy entok, eta edo.